ไปฟังเทปอะค่ะแล้วก็มีพระอาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งว่าถ้าคิดว่าการทำดีเป็นการแทรกแซงกฎแห่งกรรมเนี่ยถือว่าเข้าใจผิดเลยอยากจะให้พระอาจารย์อธิบายตรงนี้นิดนึงนะว่าในความหมายของพระอาจารย์คืออะไร อันนี้พูดในแง่ที่ว่าไปช่วยใครเนี่ยไปช่วยใครนี่ก็จะทำให้ไปทำให้เจ้ากรรมนายเวรเขาไม่พอใจเจ้ากรรมนายเวรของคนนั้นน่ะไม่พอใจก็จะมาลงที่เราใช่มั้ยอันนี้เนี่ยก็คือว่าทำไมก็ในแง่ของเขาคือว่าเขาไปมองว่าไอ้การไปช่วยไอ้คนคนนั้นเนี่ยจะต้องรับกรรมอยู่แล้วใช่มั้ยเราไปช่วยไม่ให้เขารับกรรมเนี่ยก็แสดงว่าเหมือนว่ามีนัยยะว่าไปแทรกแซงกฎแห่งกรรมแต่นี่กฎแห่งกรรมมันจะทำงานก็ไปช่วยเขาไม่ให้ถูกกฎแห่งกรรมเล่นงานใช่ไหมแต่เขาไม่ใช้คำว่านี้เขาใช้ว่าเจ้ากรรมนายเวรซึ่งในแง่นี้มันไม่เรียกว่าการแทรกแซงกฎแห่งกรรมเพราะว่าสิ่งการที่เราไปช่วยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยทำกรรมดีกับเรามาก่อนใช่ไหมอาจจะชาติที่แล้วก็ได้เอาชาติที่แล้วก็ได้แล้วชาตินี้เราก็ไปเจอเขาพอดีเราก็อยากไปช่วยเขาถ้ามองในแง่นี้มันก็ไม่ได้แทรกแซงกฎแห่งกรรมการที่เราไปช่วยเขานี่ก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่เขาเคยทำดีมาก่อนใช่ไหมสมมตินะแต่ก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่เคยรู้จักกันเลยมาในชาตินี้หรือชาติที่แล้วแต่ว่าเราเห็นเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นการแทรกแซงกฎแห่งกรรมเหมือนกันเพราะว่ากฎแห่งกรรมนี่มันก็เหมือนกับว่ากฎแห่งธรรมชาติคือว่าน้ำเมื่อได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นไอใช่ไหมแต่ว่าเราก็อาจจะไปควบคุมเราต้องการให้น้ำมันร้อนขึ้นโดยที่ไม่ต้องน้อยให้น้อยให้เป็นไอโดยที่ไม่ต้องมีอุณหภูมิถึง100องศาเราก็ไปควบคุมความดันอันนี้มันก็แน่นอนน้ำก็ต้องดูดเดือดก่อน100องศาอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราไปแทรกแซงกฎแห่งธรรมชาติแต่เราก็ใช้กฎธรรมชาติอีกข้อนึงเข้ามาทำใช่ไหมเพราะกฎแห่งกรรมนี่มันเยอะมากอ่ะอยู่ที่ว่าเราจะใช้ข้อไหนใช่ไหมเราไม่ทุกวันนี้เนี่ยเราวิทยาศาสตร์เนี่ย เทคโนโลยีต่างที่เราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็ไม่ได้แทรกแซงกฎแห่งธรรมชาติแต่เราใช้กฎธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่างหากใช่ไหมก็เหมือนกัน แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราแทรกแซงกฎแห่งกรรมได้ไหมคะ ไม่ได้ อย่างเช่นว่าอย่างบอกว่าเนี่ยเราพอเราไปเหมือนกับเขาควรจะต้องโดนรถชนแล้วเราไปโดนรถชนตายแล้วเราไปช่วยเขาไม่ตายเนี่ยแล้วก็เหมือนกับในกรณีที่ว่าเหมือนกับเราไปแทรกแซงกรรมแล้วกรรมนั้นมันก็เลยตกมาถึงเราเนี่ยจริงๆมัน การ บัญชีบุญกรรมอย่างเงี้ย ไม่มีถ้ามีเว้นแต่ว่ามีอำนาจพิเศษบางอย่างเช่นพระเจ้าหรือว่าผีอะไรต่างใช่ไหมมีผีหรือว่าคนที่เราผู้ร้ายเนี่ยจะไปทำร้ายคนคนหนึ่งหรือนักเรียนอาชีวะจะตีกันแล้วเราไปช่วยคนหนึ่งเอาไว้เนี่ยไอ้คนอีกคนหนึ่งเนี่ยคนที่จะพยายามตีพยายามทำร้ายก็จะไม่พอใจเราใช่ไหมเพราะเราไปช่วยศัตรูของเขาอันนั้นน่ะใช่แต่มันต้องมีตัวแอคเตอร์ถึงจะมาทำให้เราเดือดร้อนได้เพราะเราไปขัดขวางเจตนาหรือความอยากของแอคเตอร์นั้นจะเป็นคนจะเป็นผีหรือที่มีเจ้ากรรมนายเวรอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่รู้มาจากไหนกลายเป็นแอคเตอร์ไปแล้วแอคเตอร์ที่มันเป็นอำนาจลึกลับถ้าอย่างนั้นโอเคแต่กฎกรรมเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่เรียกว่าเขาเรียก impersonal คือว่ามันไม่มีความอยากความไม่อยากอะไรมันไม่ได้มีอคติกับอะไรกฎแห่งธรรมชาติมันไม่มีอคติใช่ไหมไม่มีความเกลียดไม่มีความโกรธแต่ไม่เหมือนกับไอ้เด็กอาชีวะที่มันจะทำร้ายคนแล้วเราไปช่วยเขาไอ้นั่นเนี่ยมันมีความเกลียดความโกรธเราไปช่วยเขามันก็ไม่พอใจเราใช่ไหมมันเปิดได้นะคือกฎแห่งกรรมนี่มันเป็นกลางๆเนี่ยไม่มีความรู้สึกแต่ที่เราพูดว่าแทรกแซงกฎแห่งกรรมแล้วมันเราเดือดร้อนเนี่ยกำลังไปมองว่าก ฎแห่งกรรมเป็น มีความใช่ไหม มีแบบนึกคิดได ้ สามารถเลือกได ้ซึ่งแบบนี้ก็พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าในคอนเซ็ปต์ของคริสต์หรือว่าของอิสลามเนี่ยพ ระเจ้ามีความรู้สึกใช่ไหมพระเจ้าจะไม่ชอบเลยถ้าเราไปนับถือศาสนาอื่นใช่ไหมพระเจ้าจะไม่ชอบพระเจ้าอิจฉาได้ด้วยถ้าเป็นแบบเอานี้เลยพระเจ้าพระนะพระเจ้าในศาสนาในโอเทสเตเมนต์เนี่ยจะพูดไปเลยว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อิจฉามากถ้าเราปันใจไปให้ศาสนาอื่นหรือไอดอลเนี่ยพระเจ้าจะลงโทษคือโอเทสเตเมนต์จะชัดเลย แล้วอย่างกรณีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรครับอาจารย์ความเชื่อเรื่องเจ้ากรรม นายเวรมันไม่มีอย่างที่บอกมันไม่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ว่าในพระไตรปิฎกก็มีนัยยะพวกนี้ก็คือว่าผู้ที่เคยมีเวรกับมีเวรมีกรรมกับเรามาก่อนใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องว่าแม่ไก่ใช่ไหมมีแม่ไก่ออกไข่มาแล้วก็มีเด็กน้อยเนี่ยเด็กลูกสาวนี่เจ้าของเนี่ยชอบกินลูกไก่ไม่ชอบกินไข่ก็เอาไข่ของแม่ไก่ไปประจำแม่ไก่ก็ผูกโกรธแล้วก็อาฆาตว่าถ้าได้เกิดชั้นหน้าก็จะไป ก ิน ลูกคนน ี้เพราะฉะนั้นพอตายแม่ไก่เนี่ยแม่ไก่ก็กลายเป็น ยัก ษ์มันยังไม่เป็นยักษ์กลายเป็นแมวก่อนกลายเป็นแมวและเด็กคนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นแม่ไก่แมวก็ไปกิน ไข่ หรือกินลูกไก่ของแม่ไก่แม่ไก่นี่ก็โกรธแม่ไก่เชื่อคือเด็กโกรธก็มาอาฆาตก็มากลายเป็นเสือไอ้แมวตัวนั้นก็กลายเป็นกวางหรือเนื้อ เสือมันก็ไล่กินลูกของมัน ใช่ไหมไอ้เงี้ยคือพวกนี้คือเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมแล้วก็ในสุดก็มาเป็นยักษ์ แล้วก็มาเป็นเทพลุธิดาใช่ไหมมันล้างแค้นกันมาผัดกันเล่นงานเนี่ยมาเป็นหลายชาติหลายร้อยชาติก็ว่าได้นะอันนี้คือเจ้ากรรมนายเวรคือมันเคยมีความโกรธแค้นกันมาก่อนในชาติที่แล้วแล้วก็มาจองเวรกันในชาตินี้พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเนี่ยมันมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นการหายกันอันนี้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็คือมีตัวตนจริงๆซึ่งได้รับความโกรธแค้นและอาฆาตพยาบาทไว้แล้วก็ไปตามมันก็จะออกมาด้วยการทำร้ายซึ่งกันและกันหรือว่าการลักขโมยทำให้ชิบหายขายวอดวายเนี่ยอันนี้โอเคมันจะมีคนที่มากระทำกับเราจริงๆเห็นตัวเห็นตนใช่ไหมเจ้ากรรมนายเวรจะเป็นลักษณะนั้นหรือยังอาจจะมีเป็นผีก็ได้ก็ยังมีนะก็ยังมี อย่างจริงๆแล้วอย่างในกรณีที่เขาบอกเหมือนกับว่าคนที่จะสามารถแบบว่ามารู้กรรมเราได้มาสามารถที่จะเหมือนกับมาผ่อนหนักให้เป็นเบาได้กรรมของเราด้วยการสะเดาะเคราะห์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอย่างนี้เนี่ยคือมันทำไม่ได้ในทุกกรณีไหมคะหรืออย่างถ้าเกิดสมมติว่าอย่างแม้แต่ว่าเป็นกรรมที่บอกว่าเป็นกรรมของพ่อของแม่พ่อแม่ทำกรรมแล้วตกมาถึงลูกเนี่ยมันคือเป็นการถ่ายโอนกรรมจากคนนึงไปอีกคนน ึ ง เจ้าตัวทำได้เพียงอย่างมากแค่ว่าให้มันผ่อนให้มันเนิ่นช้าไปเช่นควรจะถึงชะตาถึงฆาตแล้วก็ไปทำบุญทำกุศลใช่ไหมก็จะเนิ่นช้าไปแต่ถ้าว่าจะไม่เจอเลยเนี่ยยากแต่ต้องเจ้าตัวต้องทำเองใช่ไหมไม่มีใครทำให้ได ้คือแล้วถ้าเกิดว่าอย่างกรณีพ่อกับแม่แล้วก็มีลูกล่ะคะเราจะอธิบายในแง่ที่ว่าเหมือนกับพ่อแม่ทำบาปอย่างนึงมาแล้วลูกเกิดมาพิการเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยบาปกรรมที่พ่อแม่ทำมันก็มาตกอยู่ที่ลูกอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายด้วยกฎแห่งกรรมยังไงครับอาจารย ์ก็อาจจะคือเขาต้องการอธิบายว่าคุณไปทำลูกใช่ไหมคุณไปทำลูกเขาในสุดลูกคุณก็ประสบเองแต่เข้าใจว่าโดยความสมานแห่งกฎแห่งกรรมเนี่ยทั้งสองทั้งพ่อแม่หรือลูกเนี่ยก็คงเคยทำกรรมก็เคยสัมพันธ์กันมาก่อนในชาติก่อนแล้วชาตินี้ก็เลยต้องมารับกรรมด้วยหมายความว่าก็ตัวคนที่เป็นลูกนี่ก็คงไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ล้วนๆใช่ไหมแต่มีส่วนเกี่ยวพันกับพ่อหรือแม่ในความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่งก็ตามเช่นเป็นผัวเมียกันในชาติที่แล้วแต่ชาตินี้มาเป็นพ่อลูกกันอะไรเงี้ย นั่นคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ากรรมที่พ่อแม่ทำมาตกถึงลูกอย่างเดียวแต่ลูกนั้นก็ต้องทำกรรมบางอย่างเพื่อจะรับผลนี้ด้วยใช่ไหมคร ับใช่แต่ตัวพ่อเองก็ต้องมีส่วนเพราะว่าไปทำร้ายของรักของเขาไปพัดพรากของรักของเขาคนรักของเขาตัวเองก็ต้องประสบความพัดพรากบ้าง ยังมันจะมีเรื่องคำพูดติดปากของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องกรรมนะคะพระอาจารย์ก็ทีนี้ไอ้คำพูดติดปากเหล่านี้มันน่าจะแสดงถึงทัศนคติหรือค่านิยมบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องกรรมของคนไทยอะค่ะอย่างประเภทเกิดมามีกรรมทำตามพันกรรมตามสนองอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมันแสดงถึงทัศนคติหรือความเข้าใจที่ถูกต้องของคนไทยไหมคะ กรรมตามสนองก็โอเคนะที่เราบอกว่าให้ทุกข์แก่ใครทุกข์นั้นถึงตัวใช่ไหมอันนี้เราจะเจอได้ยินสมัยเดี๋ยวนี้มีไหมใช้คำนี้ได้ยินไหมแต่ก่อนจะได้ยินบ่อยเด็กๆให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวอันนี้คือกรรมตามสนองไงใช่ไหม กรรมติดจรวดอะไรเงี้ยอยู่กันนี่ยุคใหม่ก็กรรมติด จรวดมันเร็วมากใช่ไหม มันมีทะลุยิงกันกรรมจิตสกัดกับกรรมจิตสกัด คือกรรมตามสนองเนี่ยอันนี้มันก็โอเคถูกกฎแห่งกรรมแต่เกิดมามีกรรมเหรอเกิดมามีกรรมก็กรรมในที่นี้หมายถึงเป็นวิบากนะที่ต้องชดใช้มันก็อาจจะเป็นคำที่ใช้เพื่อให้เรายอมรับชะตากรรมก็ได้เกิดมามีกรรมก็ใช้กรรมซะมันมักจะมาคู่กันซึ่งพูดตรงๆนะมันก็ทุกคนเกิดมามีกรรมนั่นแหละเพราะถ้าไม่มีกรรมมันไม่เกิดมาหรอกใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้แค่เกิดมาใช้กรรมเราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่ด้วยที่สำคัญตรงนี้ที่เราไปมองกฎแห่งกรรมแค่ครึ่งเดียวคือครึ่งเดียวในแง่ที่ว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ส่วนนึงก็เกิดจากกรรมในอดีตแต่เราไม่ได้มองว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ส่วนนึงเกิดจากการกระทำในปัจจุบันด้วยในปัจจุบันชาติด้วยแล้วก็แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามเราก็สามารถสร้างกรรมใหม่เพื่อจะได้ไปเกิดได้ผลดีในอนาคตคือมันมองแบบตัดตอนไงตัดตอนคือว่าแค่กรรมอดีตกรรมปัจจุบันกรรมอดีตกับวิบากในปัจจุบันแต่ไม่ได้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็สร้างกรรมที่จะก่อให้เกิดวิบากที่ดีในอนาคตด้วยมันครึ่งเดียว อย่างเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าคำว่าเกิดมามีกรรมนี้ถูกต้องเพราะว่าจริงๆถ้าไม่มีกรรมก็คือเราก็ไม่เกิดใช่ไหมคะทีนี้หมายความว่าถ้าเราต้องการอยู่เหนือกรรมนั่นหมายความว่าเราต้องไม่เกิดอย่างเดียวค่ะคือหมายความว่าจะต้องทำเหตุที่จนกระทั่งเราไม่เกิดมาไม่ต้องมีเหมือนกับร่างกายมารองรับมีตัวมีตนมารองรับกรรมนี้นะคะการอยู่เหนือกรรมหมายถึงการไปถึงนิพพานนี่จะไม่เกิดใช่ไหมคะ มันจะกลับกันหรือเปล่า ไม่คือกำลังสงสัยว่าตอนที่ คือการอยู่เหนือเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่เหนือกรรมเนี่ยเมื่อนั้นก็จะพ้นจากวัฏสงสารใช่มั้ยก็นั้นก็จะเรียกว่านิพพานก็ได้แต่มองในอันนึงเนี่ยการที่คนเราจะนิพพานได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดปัญญาเห็นธรรมใช่มั้ยเมื่อเราเกิดปัญญาเห็นธรรมเนี่ยเราก็หมดจากตัวตนมันก็หนุอยู่เหนือกรรมไปโดยปริยาย ค่ะแล้วก็ เหนือกรรมก็คือการที่เราทำอะไรโดยไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนความรู้สึกสำคัญมั่นหมายในตัวตนนะเนื้อกรรมคืออันนี้คือเราทำอะไรเนี่ยมันเราสามารถทำได้โดยที่ไม่ได้ทำด้วยแรงขับเคลื่อนของอัตตาหรือทำด้วยความไม่สำคัญว่าเป็นตัวกูของกูซึ่งเราทำได้ถ้ามีสติเช่นเวลาเดินเนี่ยถ้ามีสติในการเดินเนี่ยมันมีแต่การเดินไม่มีผู้เดินใช่ไหมเนี่ยสตินี่คือนี้มันมีการคิดแต่ไม่มีผู้คิดมันมีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์อันนี้คือการที่มันอยู่เหนือหรือว่างจากตัวตนเมื่อเป็นเช่นนั้นการกระทำมันก็เป็นการกระทำที่ไม่ใช่กรรม แต่มันก็เราก็มีสติได้เป็นแวบๆใช่ไหม ทีนี้ก็เลยเมื่อกี้ก็เลยสงสัยว่าอย่างถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเป้าหมายถ้าสมมติว่ามีคนคนนึงคิดว่าไม่อยากเกิดมาใช้กรรมละเพราะนั่นคือเป้าหมายของเขาคือเขาต้องฝึกจิตจนกระทั่งหลุดพ้นหรือเปล่าคะคือถึงไปให้ถึงจุดสูงสุดของพุทธศาสนาเพื่อที่ว่าจะได้หยุดพ้นกรรมละไม่ต้องกลับมาใช้กรรมอย่างที่เขาคิดเขาอยากเป็นนะคะ คือก็อย่างพุทธเจ้านะก็ยังต้องใช้กรรมนะใช่ไหมแต่ว่าเพียงใช้กรรมแค่ในชาตินี้เพราะนั้นถามว่ายังไงก็ต้องใช้กรรมนะอย่างน้อยก็ในชาตินี้ไม่ว่าคุณจะบรรลุนิพพานหรือไม่ก็ตามใช่ไหมแต่ว่าโอเคไม่ชาติหน้าไม่ต้องไปรับกรรมเนี่ยถูกต้อง ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าคืออย่างการเกิดมาเป็นคนนะคะถ้าพูดกันในแง่ของเรื่องของการทำกรรมใหม่อะค่ะจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอยู่ในภพอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์อะค่ะเราจะสามารถทำกรรมใหม่ที่จะส่งผลถึงอนาคตของเราได้ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดในภพของสัตว์เดรัจฉานอะไรเงี้ย ก็คิดว่าทำได้นะเพราะว่าแต่ได้น้อยสัตว์เดรัจฉานที่ทำกรรมดีก็มีนะที่มีเมตตากรุณาเงี้ยแล้วก็ได้ไปเกิดในทางที่ดีก็มีใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องเล่าพวกนี้อยู่ขณะที่คือเชื่อว่าสัตว์นี่ก็มีเจตนานะหรือถ้าสัตว์ที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่เช่นหมาหรือลิงอะไรพวกนี้ช้างเนี่ยมันก็มีสติปัญญาแล้วมันมีเจตนาก็เป็นไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องเสวยวิบากแล้วก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากสภาวะนั้นได้ซึ่งต่างจากมนุษย์เนี่ยโอเคเราก็เป็นมนุษย์ไปจนตายแต่ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เมื่อบรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็จะเริ่มพ้นจากจริตนิสัยเดิมยกเว้นวาสนาของความเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยท่านพอท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านให้ว่าพ้นจากความเป็นมนุษย์แม้ว่ากายจะเป็นมนุษย์ก็ตามใช่ไหมแต่สัตว์เนี่ยยังไงก็ตามสัตว์หรือว่าเทวดาเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำความดีแค่ไหนคุณก็ต้องอยู่ในกามภูมิในภพภูมินั้นอยู่นั่นแหละทั้งทางกายและทางจิตคือจิตยังไงมันคิดไปยังไงมันก็ไม่หนีจากภูมินั้นใช่ไหมแต่มนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่สามารถที่จะพัฒนาตัวทั้งจิตเนี่ยสามารถอยู่เหนือภพภูมิเดิมได้แต่แม้ว่ากายนี่จะยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามเทวดาก็ทำไม่ได้ยกเว้นเทวดาในที่เป็นอริยบุคคลมาก่อนนะเช่นเป็นอนาคามีเป็นโสดาเนี่ยพรหมในชั้นสุทธาวาสเนี่ยก็จะสามารถบรรลุธรรมได้แล้วก็พ้นจากความเป็นเทพแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะน้อยมากเทวดาเองก็เรียกว่าเสวยวิบากเป็นส่วนใหญ่มีแต่มนุษย์ที่ทั้งเสวยด้วยทั้งทำทั้งมีโอกาสสร้างกรรมใหม่ได้ด้วย แสดงว่าเป็นโอกาสทอง เทวดาบรรลุธรรมไม่ได้หรอค ะได้ก็อนาคามีไง ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าถ้าเป็นเทวดาแบบธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่เป็นบรร ยากเพราะว่า ก็ในพระตรีตกบางทีแบบเวลาเห็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทวดาก็แบบบรรลุธรรมกันเยอะแยะ อ๋อนั่นไงก็นี่ไงก็อาจจะเป็นเคยเป็นอนาคาเป็นโสดาอะไรมาก่อนใช่ไหม แต่อยู่ๆจากเทวดาจะเลื่อนชั้นเป็นโสดาเนี่ยไม่ได้ โหไม่เคยไม่ยากไม่อาจจะมีแต่ไม่ยังไม่งานไม่เจอแต่ว่ามีเทวดาที่ตายแล้วไปเป็นเทวดาชั้นจตุมหาวิชิกาดุสิตอะไรเงี้ยหรือว่าสุทาวานี่มีเยอะก็ไปนั่นแหละนางวิสาขาก็ไปจาตุใช่ไหมลูกของอนาถบิณฑิกาก็ไปดุสิต ก็คือต้องไปถึงชั้นหนึ่งสวรรค์ชั้นหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นชั้นที่ต่ำกว่านั้นลงมาก็คือถ้าเกิดเสวยวิบากดีหมดแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมคะ ครับสามารถที่ไม่ใช่อริยบุคคลนี่ไม่ใช่ คือไม่สามารถที่จะแบบ ก้าวข้ามพ้นล่วงภูมิของตัวเองที่พระอาจารย์ว่าคือพัฒนาจิตใจให้เหนือกว่าภูมิของตัวเองยกเว้นการเป็นมนุษย์ค่ะที่บอกว่า ถ้าไม่ใช่อริยะนะใช่ นี่เข้าใจมาตลอดเลยนะคะว่าเทวดาก็บรรลุธรรมได ้ก็ถูกแล้วแต่ต้องเป็นเทวดา ที่เป็นพระอริยบุคคลมาก่อน เราคือนี่คิดเราเองนะเพราะว่าคือยกตัวอย่างเช่นอารันดาบทุกดาบทเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่าได้ฌานสูงมากแล้วก็ได้ไปเป็นพรหมแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยพุทธเจ้าเสียดายว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้แล้วทางช่วยอะไรไม่ได้ก็เพราะว่าแสดงศักยภาพในการที่จะบรรลุธรรมไม่มีแล้วเพราะส่วนหนึ่งก็คือว่าการอยู่บนสวรรค์เนี่ยหนึ่งมันมีแต่สุขเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าใจทุกข์เนี่ยไม่มีเพื่อไม่รู้ทุกข์นี่ก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้สองมันอายุของพรหมเนี่ยมันยืดยาวมากพรหมเนี่ยเมื่อย้อนระลึกไปทีไรเนี่ยก็เห็นตัวเองเป็นพรหมอยู่ความก็เกิดความรู้สึกว่ามีอัตตาใช่ไหมพรหมเนี่ยจะมีทิฏฐิมากทั้งในเรื่องของคือตายร่างนี่มองไม่เห็นเลยก็มันเห็นตัวเองเนี่ยเป็นแสนกับแสนกันเนี่ยไม่เห็นความตายตัวเองและไม่เห็นใครตายเลยก็ไปคิดว่าหนึ่งมันเที่ยงสองมันสุขมากสามมันมีตัวตนความคิดตัวตนทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ปิดบังไว้ให้พรหมเนี่ยอย่างอารันดาบททกดาบทเนี่ยจะเข้าใจธรรมะได้เลยจะเถียงได้ซ้ำใช่ไหมเพราะมันก็มีแต่เทพหรือพรหมบางท่านเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจได้เพราะว่ามีพื้นมาก่อนงั้นความเป็นเทพเนี่ยมันจริงมันสกัดมันเป็นอุปสรรคในการเข้าใจธรรมะ ม ัน ไม่เห ็ นท ุ กข์ ใช่ไม่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาด้วยในระดับชั้นบางระดับ ทุกอย่างมันเป็นทิพย์หมด ใช่ ถ้าอย่างนั้นเวลาอธิษฐานต้องไม่ขอเป็นเทวดาจังลองปฏิบัติ ก็ใช่ไง ขอเป็นมนุษย์ดีกว่า เพราะว่า จะได้บอกว่าพัฒนาจิตใจได้ แล้วอาจารย์ประโมทท่านก็บอกว่าไอ้พวกจะไปเป็นพรหมเนี่ยสูงๆเนี่ยถ้าตกมาแล้วไปอบายเลยนะไปอบายเลยเพราะว่ามันประมาทมาก อาจารย์อย่างถ้าพูดแสดงว่าถ้าเราพูดเรื่องกรรมนี่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจะไปการจะไปพูดถึงเรื่องภพชาติอะไรพวกนี้ได้เลยใช่ไหมครับ ก็ยังเรียนได้ อย่างคนรุ่นใหม่ๆบางทีคนรุ่นใหม่ๆอาจจะเชื่อกรรมแต่บางพอไปพอก้าวโดนไปถึงเรื่องภพชาติบางคนอาจจะเริ่มมีคำถามอะไรเงี้ย ถึงในโลกสวรรค์อะไรเงี้ยก็จะแบบ ได้ข้ามได้อาจารย์พุทธท่านก็ไม่พูดเลยแต่ท่านก็พูดเรื่องกรรมได้ภพชาติท่านก็อธิบายในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในความหมายว่าความรู้สึกเป็นตัวกูของกูซึ่งก็สำคัญนะจะเข้าใจเรื่องจะเข้าใจเรื่องกรรมและเหนือกรรมได้ต้องเข้าใจเรื่องตัวกูของกูซึ่งปัญญาก็อธิบายเรื่องภพชาติไว้คือพูดเรื่องภพชาติแต่พูดภพชาติในปัจจุบันชาติแล้วก็คิดว่าหรือถึงแม้เขาไม่มีความรู้เรื่องตัวกูของกูเลยในการพูดเรื่องกรรมเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์อยู่ในแง่ที่หรือมีน้ำหนักอยู่ในแง่ที่ทำให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันว่าถ้าใครทำกรรมไม่ดีไว้ก็จะได้รับความเดือดร้อนนั่นมันก็เป็นเครื่องมือในการสอนให้คนทำดีได้คือถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมบางทีก็จะทำให้คนเนี่ยเห็นความจำเป็นในการทำความดีนี่ก็ยากแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้คำว่ากรรมพอเราพูดคำว่ากรรมเนี่ยเพื่อจะให้คนทำความดีเนี่ยมันมิสลีดได้ใช่ไหมเราก็จะพูดอย่างอื่นไปว่าคุณอยากได้ความสุขคุณก็ต้องให้ความสุขแก่เขาก็พูดทำนองนี้ไปจะไม่พูดเรื่องกรรมแต่ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันคือกรรมใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องเวิร์ดดิ้งซึ่งกับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ถูกนะพอพูดเรื่องกรรมทีเดียวใช้คำว่ากรรมเนี่ยคนไม่เข้าใจแล้วหรือคนตีความผิด แต่เราถามตามมาเรื่อยๆ แต่เราใช้หลักคอนเซ็ปต์เรื่องกรรมเนี่ยอธิบายเขาเข้าใจได้ แสดงว่าตอนมาถึงตอนนี้เนี่ยการสอนเรื่องกรรมกับคนยุคปัจจุบันก็ต้องมีการปรับรูปแบบใช่ไหมคะ ใช่เพราะตอนนี้ไอ้คำว่า นิยามของคำว่ากรรมมันถูกแย่งชิงนะภาษาสมัยใหม่นะถูกแย่งชิงไปด้วยไปด้วยคนกลุ่มนึงซึ่งไม่เข้าใจเรื่องกรรมเลยใช่ไหมมันถูกแย่งชิงพื้นที่ไปครับเพื่อเราจะหลีกเลี่ยงการใช้คำนี้ไหมหรือว่าเราจะแย่งชิงคำนิยามกลับมาใหม่ใช่ไหมก็ต้องทำทั้งสองอย่างใช่ไหม อาจารย์แล้วถ้าสมมติคนไทยไปหมกมุ่นอยู่กับหนังสือที่เขาเขียนมาเยอะๆพวกเรื่องกรรมเรื่องอะไรแล้วก็ไปเข้าใจผิดในเรื่องนั้นมากๆคือไปเข้าใจตามสิ่งที่หนังสือนั้นพยายามบอกนะชีวิตมันจะไปทางไหนครับ มันก็แย่เลยเพราะว่ามันขาดความเพียรมันไม่พึ่งตนคือหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยหนึ่งพึ่งตนสองไม่ประมาทใช่ไหมพึ่งตนคือพึ่งความเพียรอันนี้ไอ้ที่เผยแพร่กันเนี่ยมันคือก็ไม่เคยอ่านนะแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจคือเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้มีเจตนาอย่างไรแต่คนอ่านเนี่ยเข้าใจว่าเกิดความรู้สึกว่ามันความรู้สึกที่ต้องพึ่งความเพียรมีน้อยลงนะหรือว่าการที่ฝึกฝนตนเนี่ยนะคือพึ่งการที่พึ่งความเพียรก็น้อยลงฝึกฝนตนก็น้อยลงเพราะไปพึ่งคนอื่นใช่ไหมไปพึ่งพิธีกรรมนะแล้วก็3มันก็ประมาทเพราะคิดว่าเราได้มีครูบาอาจารย์ดีเรามีวัตถุมงคลเราได้ทำพิธีกรรมนี้แล้วเราจะปลอดภัยใช่ไหมคือมันให้ความอุ่นใจแต่ไม่ใช่อุ่นใจจึงต้องประมาทไอ้พวกนี้ก็มีประโยชน์นะมันทำให้อุ่นใจและทำความดีไม่ตื่นตระหนกแต่ถ้าอุ่นใจจนกระทั่งชะล่าใจเนี่ยก็ไม่ได้นี่มันขัดกับหลักพุทธศาสนา3หลักเลย1พึ่งตน1พึ่งความเพียร2ฝึกฝนตนแล้วก็3ไม่ประมาท อาจารย์ก็แล้วเวลาเดี๋ยวเจอว่าคนที่แบบไอ้เรื่องเจ้ากรรมนายเวรอะไรที่พูดกันเนี่ยค่ะแล้วคนก็มักจะแบบอยากจะไปหาคนที่เขารู้เรื่องพวกนี้ค่ะเพราะว่าจะได้เหมือนกับไปเจรจาต่อรองกับคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร คนที่ มันจะประมาณอย่างเงี้ยนะ คะ ทีนี้เนี่ยคำถามคือหนึ่งการเจรจาต่อรองสมมติว่าเขาสามารถติดต่อกันได้จริงหรือรู้จริงเนี่ยมันจะทำให้วิบากนั้นมันหมดไปจริงไหมคะแต่แค่การแบบไปต่อรองกันเอาทำนั่นทำนี่ไปให้สมมติว่าไปทำสังฆทานแล้วเจ้ากรรมเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรนะเจ้ากรรมนายเวรก็จะแบบไม่ถือโทษปวดฉันอะไรเงี้ยการวิบากมันจะหมดไปได้จริงไหม ถ้าหากว่าไปทำกับเจ้ากรรมนายเวรที่ถูกตัวถูกปลดถูกคนนะก็อาจจะมีผลกันใช่ไหมแต่ว่าจะมีผลมากหรือน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าขนาดคนที่รู้จักกันเนี่ยเห็นหน้ากันโกรธกันเนี่ย ขอโทษ ตรง น ี้ ย ัง ไม่ยอม เลยไอ้นี่แค่มาให้สังฆทานอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหม แล้วต้องผ่านตัวกลางอีก แต่ถามว่าทำอย่างนี้ดีไหมดีใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยก็เหมือนการไปขอโทษอ่ะปัญหาคือว่ามันถูกคนหรือเปล่าถ้าถูกคนเนี่ยอาตมาก็ดีอ่ะก็คงมีผลบ้าง แต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้รับการยกโทษหรือเปล่า เพราะบางอย่างเนี่ยคือพูดตรงไปตรงมาเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าตัวอาจจะไม่รู้มาก่อนก็ได้แต่ว่าไม่รู้โดยจิตสำนึกแต่ว่าโดยจิตไร้สำนึกเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีความรู้สึกโกรธแค้นอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกลัวว่าจะไม่ถูกคนมากกว่าเพราะว่ามีคนหนึ่งเนี่ยแกก็เป็นหมอนะเป็นหมอวันนึงก็มีคนโทรศัพท์มาว่าอยู่บ้านไหมใช่ไหมก็นัดโทรศัพท์หลายทีจนทั้งอยู่บ้านแล้วก็ถามว่าโทรมาทำไมเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์อะไรเนี่ยบอกให้ว่าให้มา ขอโหสิกรรม ใช่ไหมเพราะเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาก่อนเขาก็งงใช่ไหมเขาไม่รู้จักคนนี้เลยแล้วเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับคนนี้แต่คนนั้นก็เดินทางมาจากเชียงใหม่มารู้สึกจะมาถึงโคราชหรือมั่งใช่ไหมแล้วก็มาขอโหสิคือเขาบอกไอ้เขาก็งงเพราะเขาไม่ได้มีความอะไรเลยคือในแง่นี้เราคิดว่าคงไม่ถูกตัวนะเพราะเขาก็สนใจธรรมะแล้วก็อยู่ห่างไกลเหลือเกินนะแล้วเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกเป็นลบอะไรกับคนนั้นเลย สมมติว่าถูกตัวจริงๆอะค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นลักษณะของการอโหสิกรรมถูกไหมคะสมมติว่าถูกตัวจริงก็คือไม่ผูกเวรต่อแต่กรรมที่ทำมาแล้วมันเจ้ากันไปไหมคะจริงๆมันก็ยังต้องรับผลอยู่เพียงแต่ไม่ผูกเวรต่อ ใช่คือเราไปคิดว่ากฎแห่งกรรมเราไปคิดว่าฉันทำในกอก็จะต้องมาจองเวรกับฉันแต่บางทีมันก็ไม่ได้เสมอไปใช่ไหมเช่นที่พระเจ้าตรัสว่าถ้าผูกโกรธแล้วไปทำร้ายเขาก็อาจจะทำให้มีโรคมีภัยใช่ไหมไอ้มีโรคมีภัยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าในกอที่ถูกทำร้ายนี่มาเล่นงานแต่ว่าผลแห่งกรรมนั่นเองเนี่ยมันก็ทำให้คุณเนี่ยมีโรคมีภัยทำให้อายุสั้นใช่ไหมแต่ไม่ใช่เป็นเพราะมีใครมาจองเวรอะไรคุณเลยใช่ไหมแต่เป็นเพราะว่าการที่คุณทำกรรมไม่ดีนั่นแหละหรือว่ามีความโกรธอาฆาตพยาบาทแล้วก็เอาตัวอย่างง่ายๆเนี่ยไปทำกับพระอรหันต์ใช่ไหมไปทำกับพระอรหันต์พระอรหันต์จะมาตามล้างไหมอันที่หนึ่งท่านไม่โกรธแล้วสองท่านไปแล้วท่านไม่มาแล้วในผมนี่ใช่ไหมแล้วทำไม ท ำใช่ไหมทำไมคุณทำกับพระอรหันต์คุณต้องรับกรรมแล้วพระอรหันต์ไม่มาทำอะไรคุณแล้วก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นมันจะเรียกว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันทำงานมันอาจจะเป็นเพราะการที่คุณทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของคุณใช่ไหมมันมีจะเรียกว่าบันทึกไว้ในใจของเราก็ได้และในไอ้สิ่งที่บันทึกไว้ในใจเนี่ยมันก็จะไปส่งผลให้คุณต้องเดือดร้อนนะแต่เราไปคิดไงว่าถ้าคุณไปทำอะไรในกอเนี่ยในกอต้องมาเล่นงานคุณในภพต่อไปหรือในชาตินี้ก็ได้มันไม่จำเป็นไงใช่ไหม เคยมีคนส่งอีเมลมาให้อ่านค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่าในอีเมลเขาเขียนว่าคนเราอ่ะคิดแต่จะทำบุญแต่ไม่คิดที่จะล้างบาปที่ตัวเองเคยทำมาแล้วเขาก็บอกวิธีเหมือนกับล้างบาปอะค่ะด้วยการแบบเหมือนกับให้สมมติเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็ให้แผ่เมตตาแล้วก็ให้คิดถึงคนที่เราเคยไปทำไม่ดีกับเขาเนี่ยทีนี้แบบว่าจริงๆแนวคิดอย่างนี้มันถูกไหมคะเหมือนกับคนเราโมแต่ทำบุญแต่ไม่ยอมล้างบาปที่ตัวเองเคยทำมาเลยค่ะ นี่คำก็ผิดอยู่แล้วล้างบาปใช่ไหมก็ที่ล้างบาปที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วจะล้างบาปได้พระเจ้าก็ทำไม่ออกทำไม่ได้คำว่าล้างบาปไม่มีในพุทธศาสนามีแต่ละบาปละชั่วทำดีแต่ไม่มีล้างโอเคล้างบาปในใจนี่ได้ล้างกิเลสในใจเนี่ยได้แต่ไม่ใช่ล้างบาปที่ทำไว้ในอดีตเนี่ยมันล้างไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็มีศัพท์พวกนี้มาอยู่เรื่อยๆใช่ไหม คือบอกว่าตอนแรกที่ได้อ่านอีเมลอันนี้ก็จะงงนิดนึงว่าเอคือจริงมันเหมือนกับมันผิดตั้งแต่ที่เขาบอกว่าคนเราคิดแต่จะทำเหมือนกับคิดแต่ว่าปัจจุบันจะทำให้ดีทำบุญทำกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มองย้อนกลับไปก็เลยรู้สึกว่าแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันน่าจะถูกกว่ากับการมุ่งทำความดีในทุกขณะที่คุณมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยมากกว่า ก็ละชั่วคือละชั่วที่จะทำในตั้งแต่วันนี้ไปใช่ไหมละชั่วทำดี แล้วคือพี่คนที่เขา forward อีเมลมาให้นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยอ่านแล้วก็ดูมีเหตุมีผลคือทั้งที่แบบเหมือนกับว่าอย่างเรื่องพวกนี้ค่ะบางทีแบบเหมือนกับเป็นระดับปัญญาชนนะคะแต่ว่าคือพอได้อ่านอะไรแบบนี้มันคือมันฟังดูมีเหตุมีผลนะคะก็จะเริ่ม สงสัยคืออาจจะยังไม่ปักใจเชื่อแต่ก็สงสัยว่าเราไม่เคยมองมุมนี้เลยไม่เคยมองมุมว่าคนเราควรจะตั้งหน้าตั้งตาทำดีอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยมองย้อนกลับมาว่าเราทำอะไรมาบ้างเราควรจะต้องเหมือนกับแต่วิธีที่เขาอธิบายเขาก็จะแบบอธิบายอย่างน่าเชื่อถือนะคะคืออธิบายดีเพราะว่าเขาให้ทำสมาธิภาวนาแล้วก็ใหระลึกถึงคนที่เราเคยไปอาจจะเบียดเบียนมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ส่งจิตไปอย่างเงี้ยค่ะ โอเคอย่างนี้ก็ดีก็นั่นแหละเราฝึกทำดีแหละ จริงๆแท้จริงแล้วมันไม่ใช่การย้อนกลับไปล้างอะไรทั้งอย่างแต่มันคือการกระทำดีในปัจจุบันขณะใช่ไหมคะ คือทำให้จิตใจเรามีเมตตากรุณามากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ติดใจแล้วก็ลดละความไม่ดีเห็นไหมก็ที่พระเจ้าตรัสว่าให้สร้างกุศลธรรมเพิ่มขึ้นแล้วให้ลดละกุศลธรรมใช่ไหมให้ลดละกุศลธรรมเนี่ยก็คือลดละ ทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจที่เขาพูดมาเนี่ยมันก็เป็นการลดละทางใจใช่ไหม อาจารย์ศาสนาอื่นนี้มีพูดถึงเรื่องกรรมด้วยอย่างชัดๆหรือเปล่า ไม่มีคือกรรมเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีเฉพาะในศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าอันนี้ก็เป็นฮินดูนะฮินดูเนี่ยกรรมเขาจะพูดอีกแง่หนึ่งคือกรรมเนี่ยเป็นคำโบราณที่พระพุทธเจ้าเนี่ยหยิบมาเช่นเดียวกับคำว่านิพพานแต่ท่านตีความอีกแบบหนึ่งพอตีความพออธิบายอีกแบบนึงพออธิบายแล้วเนี่ยเป็นมันก็จะเป็นเรื่องกฎธรรมชาติซึ่งไอ้คำว่ากฎธรรมชาตินี่จะไม่มีในศาสนาอื่นที่นับถือพระเจ้าใช่ไหม แสดงว่าเวลาศาสนาอื่นเขาสอนว่าคนเราเวลาทำผิดอะไรเขาก็จะใช้พระเจ้านี่มันเป็นบรรทัดฐานในการบอกว่าจะเป็นคนลงโทษให ้พระเจ้าสั่งว่าให้ทำอะไร แล้วถ้าทำผิดคนที่ลงโทษนี่ก็คือพระเจ้า ก็บัญญัติเรียกบัญญัติไงถ้าเป็นคริสต์ก็บัญญัติสิบประการบัญญัติคือว่ากฎที่ให้มาคุณไม่ต้องถามเหตุผลนะใช่ไหมเหมือนกับว่าศาสนาอิสลามบอกกินหมูไม่ดีเนี่ยคุณไม่ต้องถามเหตุผลว่าไม่ดียังไงใช่ไหมเขาบัญญัติมาอย่างนั้นอันนี้ก็มันไม่ต้องพูดเรื่องกรรมแล้วไม่ต้องพูดเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเพราะกฎแห่งกรรมมันไม่มีในศาสนา เราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแนวคิดที่เราจะต้องอิงอยู่กับบุคคลหรืออิงอยู่กับอย่างพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันทำให้เราขาดเสรีภาพในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองนะคะ อันนี้มันก็เถียงกันมากนะไทยศาสตร์ซึ่งก็บอกว่าพระเจ้าให้มนุษย์มีสิทธิ์เลือก free will ว่าคุณจะเลือกนับถือพระเจ้าหรือคุณจะเลือกนับถือซาตานก็ได้เขาก็อธิบายนี้ทำไมจึงต้องมีซาตานมาก็เพื่อให้มนุษย์เราได้ใช้เสรีภาพในการเลือกใช่ไหมไม่งั้นก็มีคนถามว่าทำไมพระเจ้าสร้างโลกมาสร้างทุกอย่างทำไมต้องสร้างทำไมต้องมีซาตานด้วยใช่ไหมทำไมไม่สร้างคนดีไปหมดเลยเขาอธิบายเพราะเพื่อให้มนุษย์มีสิทธิ์เลือก free will ให้ choice มาเหมือนก ัน ซึ่งแต่ถ้าไม่เลือกพระเจ้าพระเจ้าก็จะเล่นงานใช่ไหม พระเจ้าให้เลือกซาตานแต่พระเจ้าไม่ยอมให้เลือกพระเจ้าศาสนา ไม่ใช่ไง เพราะมันอยากข้อแรกเขียนได้เลยนะเขียนเลยนะเพราะว่าอย่าเอ่ยนามอะไร พระเจ้าเดี๋ยวไม่ใช่คน อื่นต่อหน้าพระองค์อะไรเงี้ยแปลก งั้นนี่ไง แต่ให้เลือกซาตานได้แต่ไม่ยอมเลือกศาสดาองค์อื่น อ๋อเลือกสตางค์ก็ไม่ได้เลือกสตางค์ก็เสร็จเหมือนกันมีสิทธิ์เลือกศาสนาอื่นแต่ว่าคุณต้องถูกลงโทษ พระ อาจารย์อย่างนี้ถ้าสมมติเป็นศาสนาอื่นเวลาเขาอธิบายเรื่องผลแห่งกรรมนี่เขาก็จะอธิบายคนละอย่างกันนะครับอย่างเช่นว่าผมไปทำร้ายคนนี้แล้ววันนึงคนนี้ก็กลับมาทำร้ายลูกของเราเวลานี้เขาก็จะอธิบายในเรื่องของว่าเป็นบัญญัติของพระเจ้า ใช่เป็นพระบัญชาพระเจ้าซึ่งอิสลามพวกนี้เนี่ยเขาก็ทำใจได้ง่ายนะเวลาตายเนี่ยพอเป็นพระบัญชาพระเจ้าก็น้อมรับถูกยิงตายถูกอุบัติเหตุ ก็เหมือนคนไทยเนาะกรรมดำจบเปลี่ยนจากบุคคลไปเป็นกฎจริงๆคือถ้าอย่างนี้ก็มองมันมีความเหมือนและมีความต่างอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์อย่างจริงๆก็คือแบบทุกคนอย่างการยอมรับกฎแห่งกรรมเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าขอโทษค่ะขอเปลี่ยนคำถามพอเดียวเมื่อกี้คิดแล้วจริงๆแล้วพอคิดแล้วรู้สึกว่าอ๋อมันไม่ใช่แต่จริงๆคำถามหมดแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอันนี้ก็คือเผื่อว่ามีคนอื่นมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอยากจะคุยกับพระอาจารย ์ตอนนี้ความเชื่อเรื่องพวกนี้มันระบาดหนักเลย หนังสือเยอะมากค่ะบนแผง เป็นเบสเซลเลอร์หลายเล่มมาก สแกนกรรม คือนอกจากจะมีตัวอาจารย์ออกมา พอมีสแกนกรรมก็มีเอ็กซเรย์กรรมอาจารย์แล้วก็อะไรนะแก้กรรมทำให้รวยเจาะกรรม คนอ่านประเภทไหนอ่ะ ไม่ได้ก็อาจารย์ไปออกทีวีด้วยไงออกพวก ตีสิบ อะไรเงี้ย แต่ว่าตีสิบก็จะถูกโจมตีคือมีทั้งคนที่ดูเยอะมากแล้วก็มีคนที่แบบบางส่วนก็จะออกมาโจมตีว่าตีสิบแบบมอมเมาประชาชนเลยค่ะ คนดูตีสิบเยอะ ต้องถามคนนี้ค่ะคู่แข่งกันเวลาเดียวกันจะซิมแยกชิง เยอะครับ มันเพื่อหัก มันอังคารครับ เขามีรายการที่พวกดันดาราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีคนอยาก มีอะไรตลก ช่องสามใช่ไหม ช่องสามส่วนช่องเจ็ดก็ชิงร้อยชิงล้าน ตีสิบนี่มีดันดาราใช่ไหม เขามีช่วงใหม่เข้ามาครับก็คือเป็นเอาคนจากทางบ้านมาแสดงอะไรเงี้ยมาร้องเพลงทำเสียงเหมือนอะไรเง ี้ ย อ๋อนั่นรายการเขาเหมือนกันเหรอ เป็นรายการคือเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี่เขาจะใช้ทอล์กเป็นตัวนำใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ทอล์กนี่มันเอาคนไม่อยู่นะทอล์กนี่กลายเป็นส่วนเติมของรายการไปนะช่วงแรกนี่คือช่วงดันดาราคือช่วงแบบขำๆตลกๆนี่ก่อนนะ คนก็แบบอยากไปแสดงความสามารถในเรื่องเอ็กซ์เรย์กรรมเนี่ยค่ะแบบเพื่อนที่บริษัทที่คือมันมีคนหนึ่งที่เขาแบบเขาบอกว่าเขาเอ็กซเรย์จำได้เขาก็เขียนหนังสือออกรายการอะไรแย่ๆเลยนะโอ้ยพอออกรายการปุ๊บหนังสือก็พุ่งขโมยของไปขายอย่างเงี้ยแล้วก็เงินมาแบ่งเราอย่างเงี้ยพอมันถูกไหมล่ะ คนก็บอกว่าเหมือนว่าทำงานแบบอะไรนะโกถ้าโกงได้ไม่เป็นไรขอให้ทำงานผมก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันเหมือนมันก็เหมือนกับเราจ้างคนมาทำสวนในบ้านเรามาทำสวนให้เราดีเลยนะแต่ว่ามันขโมยมันก็มันทำงานดีแต่ว่าวันหนึ่งมันขโมยของออกไปจากบ้านเราทีละชิ้นชิ้นชิ้นตกลงตกลงแล้วยอมรับว่ามันทำสวนดีได้ไหม ปัญหาคือชาวบ้านไม่คิดว่านี่คือสวนของเขาเนี่ย ใช ่ครับ ใช่ไหมชาวบ้านคิดว่ามาอาศัยอยู ่ ใช่ไหมคือชาวบ้านเนี่ยคือตอนนี้มีคำถามเนี่ยว่าเวลานี้เราพูดถึงว่าประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยใช่ไหมเราก็ถามว่าจริงหรือเปล่าที่เอาไอ้ผลไม้ในสวนเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของชาติหรือเป็นประโยชน์ของเราด้วยเขาถือว่ามันเป็นของเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อเอาไปขายแล้วมาแบ่งให้เราก็โอเคเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราเขารู้สึกอย่างนั้น ค ือกฎหมายจะเป็นของเราแต่ว่าในความเป็นจริงเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของเจ้าของบ้าน เขาเข้าไม่ถึงสมบัติอันนั้นใช่ไหมครับ เพราะนั้นเอามาแบ่งให้เขาเขาก็โอเคเขาขอบคุณใช่ไหมความรู้สึกว่าเป็นชาติของเราเนี่ยมันไม่มีอ่ะใช่ไหมภูเขาลูกนี้ป่าเนี่ยแต่ก่อนชาวบ้านคิดว่ามันเป็นของรัฐบาลไงเราต้องทำให้เขารู้สึกว่านี่เป็นของชาวบ้านใช่ไหมเขาจะได้ไม่มาตัดแล้วก็จะได้ช่วยรักษาแต่ก่อนชาวบ้านบอกว่านี่คือป่าของกูนะตำชาวบ้านอย่าเข้ามานะชาวบ้านเข้ามาจับนะใช่ไห ม ชาวบ้านก็ต้องหลบซ่อนๆเข้ามาแล้วก็ตัดเมื่อข้าราชการเผลอใช่ไหมแต่ตอนนี้เราก็พยายามทำให้เขาสึกว่านี่คือป่าของเราเราต้องช่วยกันรักษากว่าจะสร้างความรู้สึกนี้ได้มันต้องนานนะแต่พอสร้างมาเขาก็จะช่วยดูแลแต่ตอนนี้เขาไม่รู้สึกว่าประเทศชาติเป็นของเขาเนี่ยใช่ไหมเขาเป็นผู้อาศัยเขาเป็นพลเมืองชั้นสองแต่ข้อจะความรู้สึกเขาจะดีกว่าพวกมุสลิมพวกมุสลิมนี่รู้สึกหนักกว่าเดิมเลยให้ชนชั้นกลางในเมืองไม่เข้าใจว่าความรู้สึกชาวบ้านเป็นยังไงแต่ว่าก็เลยคิดว่าไอ้พวกนี้มันเห็นแก่เงินซึ่งก็จริงนะ แต่ว่า ก็คุณไม่มีอะไรแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะ อาจารย์อย่ า ไหว้งูนี้เลยวันคราวที่แล้วที่ขึ้นมาแล้วมันมีวันนึงรถตู้มันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบไปเหมารถกระบะขึ้นมาก็ให้ทางที่ลงตัวที่วัดก็ติดต่อแม่แล้วก็ติดต่อสินไข่ก็ไม่รู้อ่ะอาจารย์ก็นั่งหน้ามากับเขาเลยเขาก็ถามเลยนะว่าพี่การแบบการมีชอบทักษิณหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าก็การก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาบอกว่าแล้วการก็เลยถามกลับว่าแล้วไงอ่ะเขาเชียร์ทักษิณหรออะไรเงี้ยเขาบอกทักษิณก็ดีนะหลังเลยตรงก็เลยนึกว่าหนูใส่เป็นหนูก็เลยทักษิณบอกว่าทักษิณอ่ะทำให้ยังน้อยก็ทำให้แบบอะไรไอ้30 บาทรักษาทุกโรคของเขาอะมันอยากมันเกิดขึ้นได้ชาวบ้านก็ไม่ลำบากคือในที่สุดนะมันก็เหมือนกับเขาเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือเขาไม่มีที่พึ่งเขามีปัญหาในชีวิตอะแต่รัฐบาลไหนก็ไม่เคยมาถึงอะ ผมไปต่างจังหวัดเนี้ยผมไปฟังชาวบ้านพูดผมก็เข้าใจได้นะว่าทำไมคนต่างจังหวัดชอบทักษิณมุดขึ้นไปบนดอยไกลๆอะไรเงี้ยฟังเด็กคนนึงพูดไทยไม่ชัดเป็นเด็กกะเหรี่ยงพูดข้อดีของทักษิณไม่ได้นี่มันครบทุกอย่างเลยครบตั้งแต่แบบโซล่าเซลล ์ มาโซล่าเซลล์ที่แบบบ้านหนึ่งมีไฟหนึ่งดวงหนึ่งบ้านหนึ่งดวง30 บาทกู้เงินเรียนหนังสืออะไรเงี้ยมันครบทุกอย่างมันครบทุกด้าน เขารู้เลยนะ รู ้ถึง มันถึงเด็กเลยพรุ่งนี้มันไปถึงมันไปเห็นเพราะมันมาถึงแบบทุกบ้านมันมีไฟใช้หมดบ้าน เลยผู้ที่มันดีมันไม่ผ่านราชการเลยโอ้โหมัน ก็ถ้าผ่านเดี๋ยวจะไม่ถึง จะแปลนะไอ้สิ่งที่ชาวบ้านพูดนะเป็นสิ่งที่ทักษิณไม่ค่อยสนใจเลย30 บาทนี่ทักษิณไม่ค่อยสนใจเลยนะมันปล่อยปลาได้ตุ้มแป้งหมดเลยคือฟลุกมากเลยนะทักษิณไม่สนใจอย่างอื่นไงมันไปคอนเซนเทรตกับเรื่อง เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรถ้า30บาทนี่ไม่สนใจเลย ชาวบ้านรู้สึกเป็นบุญคุณมากเลยนะไอ้30บาทน ี่ที่วันนี้ที่มันอยู่ได้เพราะราชข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขพยายามปราบพยายามชุนพยายามทำทุกอย่างเนี่ยต่อรองรัฐบาลต่างสปสช.กว่าจะผลักขับเคลื่อนเรื่องไอ้ล้างไตก็เข้าเกณฑ์โอ้โหมันก็ยากนะเออสงสารมากสงสารอะไรคนในพวกไตวายเนี่ยรัฐบาลไม่เคยดูแลมันเป็นเรื่องจิ๊บจอยไปไงเอานะเดี๋ยว